بسم الله الرحمن الرحيم. فریاد میکنم بر راه جهاد، این راه حق راهی نجات. فریاد میکنم بر راه جهاد، این راه حق راهی نجات. فریاد میکنم بر راه جهاد. استودیوی ایجادی جندالله حرکت اسلامی ازبکستان تقدیم میکنند راهی نجات، این راهی خب راهی نجات. فریاد میکنیم بر راه جهاد، این راهی خب راهی نجات. فریاد میکنیم بر راه جهاد، این راهی خب راهی نجات. فریاد میکنیم بر راه جهاد، این راهی خب راهی نجات. فریاد میکنیم بر راه جهاد، این راهی خب راهی نجات.